2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. W loteriadze udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 4 osoby, w tym 3 dzieci w szpitalu. Podczas burzy w Wielkopolsce wiatr porwał dmuchany zamek i namioty. Francja wybiera nad Sekwaną druga tura wyborów do parlamentu. Nowy brytyjski premier w podróży po kraju. Dziś będzie w Szkocji. 13-latka i 18-latek zostali ciężko ranni podczas burzy, która przeszła nad miejscowością Radgoszcz w Wielkopolsce. Silny wiatr poderwał tam wczoraj dmuchańce i namioty. Jeden zranił 17- i 3-latkę na festynie, drugi uczestników prywatnej imprezy. Ciężkie obrażenie odniosło 2 nastolatków. Wszyscy trafili do szpitala, mówi kapitan Marcin Piechocki ze Straży Pożarnej w Międzychodzie. Wiatr porwał zamek dmuchany oraz namioty. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 3 dzieci. Wszystkie 4 zostały zabrane do szpitala. Wiatr przewrócił też symbol Międzychodu. Dąb cesarski rosnący na placu Kościuszki od 1871 roku. Drzewo uszkodziło 2 samochody. Dziś burze z gradem i silnym wiatrem są spodziewane na wschodzie i południowym wschodzie kraju. We Francji druga tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Partie liczą na zdobycie 289 mandatów, które dają bezwzględną większość w Zgromadzeniu Narodowym, czyli niższej izbie parlamentu. Możliwe jednak, że żadna formacja nie będzie miała tak dużej liczby deputowanych. Ekspert do spraw Francji z portalu Nowy Ład, Kacper Kita, w Polskim Radiu mówił, że gdyby Zjednoczenie Narodowe uzyskało samodzielną większość, bez wątpienia byłaby rewolucja, ale według sondaży na to się nie zanosi. Le Pen wzmocni się, będzie 2-3-krotnie silniejsza, będzie mogła powiedzieć, że cały czas robi ogromny postęp, jeśli chodzi o swoje poparcie, jeśli chodzi też o swoją zdolność poszerzania bazy swoich posłów, ale z drugiej strony nie będzie jeszcze brała na siebie ryzyka władzy w tych trudnych okolicznościach. Przeciwnie, ona może sobie kalkulować, że niech Macron rządzi z lewicą. Do tej pory narodowcy mieli 88 deputowanych, co było rekordem. Teraz może to być ponad 200. Dużą liczbę mandatów prawdopodobnie zdobędzie też blok lewicy. Trzecią siłą izby może być rządząca obecnie centrowa koalicja prezydenta Emmanuela Macrona. Nowy premier Wielkiej Brytanii jeszcze przed wtorkowym szczytem NATO chce odwiedzić wszystkie części kraju. Keir Starmer dziś będzie rozmawiał z szefem rządu Szkocji, potem ma być jeszcze w Walii i Irlandii Północnej. Podczas szczytu w Waszyngtonie dojdzie do spotkania nowego premiera z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Obaj rozmawiali już telefonicznie. Nagranie z tego wydarzenia opublikowało w mediach społecznościowych Downing Street. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Oczekuję z niecierpliwością spotkania z panem w Waszyngtonie, by móc porozmawiać we właściwych warunkach. Nie ma wątpliwości, że pod pana przywództwem nasze kraje będą kontynuować swoją specjalną relację. Pracujemy wspólnie praktycznie nad każdym zagadnieniem. Nad wsparciem dla Ukrainy, walką z konkurencją ze strony Chin i zaawansowaną współpracą w rejonie Indo-Pacyfiku. Lider Partii Pracy, która wygrała wybory parlamentarne, został mianowany na szefa rządu przez króla Karola III w piątek. Część łazienek królewskich można podczas wakacji zwiedzać za darmo. Latem bez biletów można wejść do Białego Domu oraz zwiedzić wodozbiór. Pozostałe wnętrza, wszystkie wystawy stałe i czasowe, dostępne są za darmo w każdy piątek. Bezpłatne zwiedzanie królewskich ogrodów to ewenement w skali Europy, mówi dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Stanowimy rezydencję królewską w ścisłym centrum stolicy, do której ogród jest zupełnie bezpłatnie dostępny, w którym znajdują się tak liczne obiekty zabytkowe, patrząc na historię Warszawy, oryginalne, sięgające jeszcze do XVII-XVIII wieku. Łazienki królewskie są otwarte codziennie od 6 do 22. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na południu burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. W Szklarskiej Porębie 17 stopni, w Ustce 20, w Szczecinie 22, w Gdańsku i Wrocławiu 23, w Poznaniu 24, w Warszawie i Krakowie 26, w Suwałkach 29, do 31 w Rzeszowie. Autopromocja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji.

W odpowiedzi na apel bliskich 12-letniego Dominika zgłosił się pan Krzysztof. Napisał tak: właśnie słyszałem w państwa audycji o rowerze dla chłopca. Chciałbym spełnić jego marzenie, kupując mu ten rower. Czy mogę prosić o szczegóły, w jaki sposób mogę tego dokonać? Potrzebny będzie dla mnie także wzrost chłopca, aby odpowiednio dobrać rower dla niego. Rozmawiałem z panem Krzysztofem, prosząc, by nagrał nam wiadomość głosową, ale pan Krzysztof grzecznie odmówił. Chcę spełnić marzenie chłopca po cichu. Panie Krzysztofie, dziękujemy z całego serca. Zaglądajcie na stronę Niewidzialni na Facebooku. Tam znajdziecie więcej osób, które czekają na waszą niewidzialną pomoc. Jeśli chcecie nieść pomoc razem z nami, a nie wiecie jak, piszcie na niewidzialni@polskiradio.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania. Tymczasem mamy wiadomość od pani Beaty, która zdaje się zainspirowała się naszą ostatnią audycją. Drodzy niewidzialni, mam na imię Beata, jestem trenerką piłki nożnej w sekcji dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W mojej grupie jest Adrian, 13-letni chłopiec, który bardzo chciałby mieć laptopa, jak prawie każde dziecko w jego wieku. Adrian na co dzień walczy z chorobą, ale ma marzenia, które jest dla rodziców nie do spełnienia. Drodzy niewidzialni aniołowie, pomóżcie spełnić to marzenie. Być może w przyszłości będzie to zaczątek czegoś dobrego dla tego chłopca. Pozdrawiam z całego serducha. Wzywamy was, niewidzialni. To już kolejny głos, który przyrównuje was, niewidzialni, do aniołów. Co tu dodać, aniołowie, jeśli są, to na pewno są niewidzialni. Zachęcamy was, byście w marzeniu Adriana dostrzegli także pierwszą potrzebę. Jego najbliższych nie stać na kupno laptopa. Może ktoś z was ma laptopa w dobrym stanie, o jednego za dużo. Znam historię ludzi, którym taki pragmatyczny podarunek ułatwił naukę, otwierał nowe horyzonty, naprawdę odmienił życie. A już za chwilę przyjrzymy się zjawisku, które, wnioskuję to z napływających do nas maili, dotyka wielu z was. Porozmawiamy o tym, jak poszywać życie uczuciowe i życie rodzinne na nowo, kiedy do starego nie ma już powrotu. Czas spełnienia! człowiek strzela, to Pan Bóg kulę nosi. Podobno też obdarza tym, o co się go prosi. Nie wierzę, więc nie prosiłem, a jednak dał mi ciebie. Będę mu za to dziękował, gdy wezwie mnie już do siebie. Tam, tam, tam, tam. A tam, tam, tam, tam. Lecz teraz za pozwoleniem Pana na wysokościach chciałbym się bardziej skupić na ziemskich przyjemnościach, z których te najważniejsze to te związane z Tobą. Inne, choć też przyjemne, równać się z nimi nie mogą. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Więc splecz palce z moimi palcami, chodź, prowadź i daj się prowadzić. Mów i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Mam teraz dzięki Tobie swój czas spełnienia. Mam teraz dzięki Tobie czas spełnienia. W naszej audycji pomagamy ludziom w potrzebie, ale i przyglądamy się zjawiskom społecznym, które różne problemy i wyzwania generują. Szukamy wówczas inspirujących rozwiązań i tak będzie dziś. Jednym z takich zjawisk jest stale powiększająca się w Polsce liczba rodzin patchworkowych, czy też zrekonstruowanych. Zajmujemy się dziś tym tematem, bo z maili, które od Was dostaję, wynika, że wielu z Was w takich rodzinach jest albo było i to implikuje pewne problemy. Naszymi gośćmi są dziś mecenas Magdalena Czernicka-Baszuk. Pani mecenas cieszy się opinią znakomitej ekspertki w zakresie prawa rodzinnego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Piotr Skrzypczak, mąż żyjący w patchworku, tata dwóch córek i syna, ojczym jeszcze jednej dziewczynki, który na skutek różnych doświadczeń życiowych, o których za chwilę sobie opowiemy, założył poczytnego bloga Patchworkowo, który stał się taką nieformalną grupą wsparcia i wymiany myśli dla ludzi żyjących w rodzinach patchworkowych. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Słuchajcie, według danych GUS co trzecie małżeństwo w Polsce kończy się rozwodem. Rozpadają się także związki nieformalne, których statystyki nie uwzględniają. Do mediatorów, do terapeutów zgłasza się coraz więcej ludzi żyjących w patchworku i często czują się oni zagubieni, nie wiedzą jak ułożyć sobie ten nowy model rodziny. A do pani mecenas, także zgłaszają się osoby z doświadczeniem życia w rodzinie patchworkowej. Niestety to już jest często ten moment, kiedy chcą te małżeństwa zakończyć. Jestem ciekawy pani refleksji, czy są jakieś uniwersalne, wspólne dla rodzin patchworkowych powody, przez których te małżeństwa się kończą? Trudno powiedzieć, czy małżeństwa w rodzinach patchworkowych kończą się z powodu tego, że jest to rodzina patchworkowa, czyli że wspólnie wychowują dzieci obojga małżonków. Natomiast jest kilka takich grup trudności w takich rodzinach. Myślę, że największą trudnością w rodzinach patchworkowych są dorośli, a nie dzieci. To dorośli generują 3/4 albo 90% problemów, które występują w rodzinach patchworkowych. I to zarówno dorośli, którzy żyją w tej rodzinie patchworkowej, jak i dorośli, którzy są dookoła tej rodziny patchworkowej, czyli na przykład byli współmałżonkowie, z którymi rodzice z rodziny patchworkowej mają wspólne dzieci. I naprawdę trudno mi jest ocenić, czy powodem rozpadu związku małżeńskiego jest to, że są w rodzinie patchworkowej, czy to, że po raz kolejny nie udało im się w życiu, co też jest możliwe, nawet nie z tego powodu, tylko że są w rodzinie patchworkowej. Ale czy są jakieś takie problemy, zjawiska charakterystyczne dla rodzin patchworkowych? Tak. zazdrość. I ta zazdrość jest, zazdrość występuje na kilku płaszczyznach. Po pierwsze jest to zazdrość dzieci o drugiego rodzica albo o partnera drugiego rodzica, zależy jak na to spojrzeć. Natomiast zazdrość o to, że mój rodzic kocha kogoś innego jeszcze, kocha inną kobietę, innego mężczyznę, kocha inne dzieci, a nie jest tylko mój. I to jest najmniejszy problem, bo dzieci mają prawo do tej zazdrości. Ale gorzej, jeżeli zazdrość okazują i prezentują na zewnątrz dorośli. Bardzo często spotykam się z takimi reakcjami, że nowy partner, nowa partnerka są zazdrośni o miłość rodzica do dziecka. Nie akceptują i nie zostawiają tej przestrzeni, żeby rodzic spędził sam czas z dzieckiem, że to jest jego dziecko, że nie muszą wszystkiego robić razem, w sensie w trójkę, tak? Na przykład, bo to jest taki prosty model w rodzinie patchworkowej, że jest rodzic, który ma dziecko i partner, tak? Że nie muszą wszystkiego robić w trójkę, żeby zostawić temu rodzicowi i temu dziecku przestrzeń, żeby uszanować to, że to dziecko ma prawo do emocji, do zazdrości, do złości na tego partnera, no bo on się pojawia w jego życiu. To jest rola dorosłych, a dorośli często nie potrafią sprostać tej roli. To tu się pojawia problem. Problem pojawia się wtedy, kiedy kiedy partnerzy pomiędzy sobą nie ustalą jasnych reguł. Kto wychowuje, kto zwraca uwagę, w jaki sposób to się odbywa, kiedy partner lub partnerka próbują wejść w rolę ojca lub matki, którymi nie są i nigdy nie będą. Więc no, to na tym tle dochodzi często do konfliktów. Problemy pojawiają się wtedy też, kiedy przeszkadzają w tej rodzinie patchworkowej byli małżonkowie, którzy się włączają, nastawiają dzieci, no... To takie są podstawowe, moim zdaniem, grupy problemów. Dziękuję, Piotrze. Ty, tworząc przestrzeń w internecie patchworkowo, stworzyłeś, nie wiem czy intencjonalnie, ale właśnie taką nieformalną grupę wsparcia dla rodzin zrekonstruowanych, gdzie ludzie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, proszą cię o rady, obdarzają siebie słowami wsparcia. I codziennie dostajesz wiadomości, z czym ludzie do ciebie piszą. Ojej, w zasadzie mógłbym powiedzieć, z czym nie piszą, ale gdyby to pogrupować, to pewnie podobnie można jakieś grupy wyodrębnić. No po pierwsze, to jest właśnie kwestia dzieci. Dzieci nie naszych własnych, tylko dzieci partnera, partnerki, to jakby i relacji z nimi, i tu jest faktycznie masa kłopotów, bo nikt z nas tak naprawdę, wchodząc w taką relację, nie jest gotowy na to i uczy się tego na żywo, na żywym organizmie, więc wiadomo, że jak tak to wygląda, to różnie może się potoczyć, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest relacja z własnymi dziećmi, o to, co się właśnie w życiu zmieniło. Pamiętajmy, że rozwód, czy rozstanie, bo to nie musi być zawsze formalny rozwód, który jest początkiem albo prapoczątkiem, bo nie musi być chwilę wcześniej takiej rodziny, to jest jakiś jednak poważny kłopot dla dzieci. I paradoksalnie największy jest dla dzieci, bo dzieci to jedyne osoby w tej rodzinie, które o niczym nie zdecydowały, a ponoszą wszystkie konsekwencje i zwykle najciężej, bo to są najczęściej ludzie jeszcze na tyle mali i niedojrzali, że najtrudniej jest im sobie z tym poradzić, więc to jest pewnie druga część problemu. Jest ogromna grupa problemów związanych z byłym i byłą i bezpośrednio moja była żona, jej były mąż i na krzyż, bo niestety jakoś tak jest, że bardzo rzadko, choć na szczęście coraz częściej, byli małżonkowie są zainteresowani tym, żeby jego byłemu, byłej udało się w życiu. To bardzo często jest tak, że no skoro nie jesteśmy razem, to nie będziesz z nikim, albo to zrobię wiele, żeby ci się z tym kimś nowym nie udało. To są pewnie jakieś silne emocje i co przypadek, to sytuacja, ale to jest trzecia grupa spraw, z którą ludzie piszą zdecydowanie, z którą mają poważny kłopot. No plus takie wszystkie prozaiczne, kiedy poznać dzieci, kiedy zobaczyć się na krzyż. To są w ogóle wszystko historie, których ludzie oczekują rady, często sami sobie nawzajem tam doradzają. Ja mam tylko nadzieję, że po przeczytaniu tych wszystkich rad na końcu usiądą i podejmą samodzielną jednak decyzję. No bo ja rozumiem, że warto sprawdzić, co inni mogą myśleć o podobnej sytuacji, albo byli w podobnej sytuacji. Najgorsze, kiedy ludzie bezrefleksyjnie działają tak, jak ktoś im doradził, kto jest po prostu jakimś randomowym człowiekiem z internetu. Ale mam to szczęście, że tam nie ma raczej pieniaczy i hejterów i raczej są ludzie, którzy faktycznie próbują myśleć, zanim powiedzą o nie na to. Czytam te wasze treści, widzę tam mnóstwo dobra. Pani mecenas, nie powiedziałem tego na początku, ale pani także żyje w rodzinie patchworkowej od 15 lat, ale i to pani słowa, jest to rodzina szczególna, bo zgodna, żyjąca w dobrych relacjach z poprzednimi partnerami, z waszymi dziećmi. I pomyślałem, że pani doświadczenie, zarówno to zawodowe, jak i osobiste, może być dla ludzi inspiracją. Pytam zatem o przepis na taką dobrą, zgodną, długotrwałą rodzinę patchworkową. Przepis jest prosty, jak ze wszystkim. Trzeba mieć w życiu trochę szczęścia. I ja miałam trochę szczęścia albo nawet bardzo dużo szczęścia, do byłych żon mojego męża. W rodzinie żartując sobie mówimy nasze byłe żony. Więc nasze byłe żony są wspaniałe. Zarówno mama starszego syna mojego męża, jak i młodszej córki, to są bardzo mądre kobiety. I one wiedziały, kiedy my zaczęliśmy być razem, że tak naprawdę życie ze mną w zgodzie daje szczęście ich dzieciom. Ja nigdy nie nadużyłam tych relacji. Z jedną jestem bardziej zaprzyjaźniona, z drugą te relacje są bardzo dobre, poprawne, ale nie nazwałabym ich przyjacielskimi. Z mamą Kuby i z jego ojczymem, czyli partnerem mamy, no mamy wręcz takie relacje, że razem wyjeżdżamy na urlopy bez naszych dzieci, więc jesteśmy zaprzyjaźnieni. Natomiast w drugą stronę mój mąż ma również szczęście do mojego byłego męża, bo tak naprawdę przyznam się szczerze, że też miałam dwóch byłych mężów, żeby było sprawiedliwie, tylko z pierwszym nie miałam dzieci. Więc ja mam jedno dziecko, mój mąż ma dwoje dzieci i tak, jesteśmy nietypową rodziną patchworkową, bo wszyscy się lubimy. A może są jeszcze jakieś takie właśnie wskazówki dotyczące relacji z dziećmi, które... Relacji z dziećmi. Nigdy do niczego nie zmuszaliśmy naszych dzieci. Zostawialiśmy im przestrzeń do tego, żeby same zakreśliły granice tego, jak blisko chcą być zarówno z drugim partnerem, jak i z dziećmi. No skutek jest taki, że nasze dzieci się przyjaźnią. Nasze dzieci mówią o sobie siostra, brat. Na zewnątrz, do innych osób. Moja córka jest pośrodku pomiędzy synem a córką Radka i też była takim spoiwem, chociażby wiekowym, bo była blisko Kuby i blisko Ewy i tak naprawdę też ich jakoś tam spoiła ze sobą. Z mojej perspektywy macochy, mogę powiedzieć, że najważniejsze jest to, żeby nie robić niczego na siłę, żeby pozostawić dzieciom i ojcu przestrzeń do funkcjonowania, ich funkcjonowania, żeby nie próbować w żadnym zakresie zastępować ich matek, bo nie jestem ich matką, a one mają swoje matki. Bardzo pomaga też to, jak się te dzieci po prostu polubi, bo wtedy te relacje są po prostu łatwiejsze. Z Kubą ta relacja była inna, bo kiedy się poznaliśmy, to on był nastolatkiem, więc i był chłopakiem. Ja miałam córkę, więc to było zupełnie coś innego. Pewnie mu się trochę podlizywałam. Byłam taką fajniejszą od rodziców dorosłą, z którą mógł porozmawiać, z którą mógł coś tam, nie wiem, poplotkować, pożalić się. Więc to była taka relacja. Natomiast Ewa była malutka. Ewa nie pamięta, jak się poznałyśmy, to miała 3 i trochę. Więc tak naprawdę ona nie pamięta innego życia niż życia w rodzinie takiej patchworkowej. Więc tutaj bardzo dużo zależało od tego, jak zachowywali się dorośli. No i ci dorośli zachowywali się wzorowo, szczególnie mama Ewy, która nigdy w żaden sposób, wiem to, czuję, nie nastawiła Ewy ani przeciwko mnie, ani przeciwko mojej córce. Także z miłości do Ewy jakby tak naprawdę zrobiła bardzo dobrą rzecz. Brzmi to pięknie i wręcz nieprawdopodobnie. Znaczy zakładam, że jest dokładnie tak, jak pani opowiada. Niemniej, kiedy czytam treści, Piotr, na twoim blogu patchworkowo, to tam rysuje się zupełnie inny obraz rodzin patchworkowych. Nie zawsze jest tak pięknie, jak w rodzinie pani mecenas. Właśnie zaczęły się wakacje, a wakacje obok świąt to dla rodzin patchworkowych nie lada wyzwanie. Jak podzielić ten czas z dziećmi, jak pogodzić potrzeby wszystkich członków tej rozszerzonej rodziny. Czy są jakieś cechy, tak się zastanawiam, jakieś cechy osobowości albo jakieś umiejętności, które pomagają w tych niełatwych chwilach przetrwać, ale też dobrze to ułożyć? Jak słuchałem tej opowieści, którą, powiedzmy sobie szczerze, znam już od jakiegoś czasu, ja zawsze mam to wrażenie, że to jest po prostu jednorożec. Znaczy, to jest pożądane, powinno być powszechne, albo przynajmniej w okolicach tego modelu powinno te modele być powszechne. Niestety jest rzadkie. Znaczy, jeszcze raz powiem, jest coraz częstsze i ludzie dojrzewają już do takich konstrukcji nieco bardziej, ale ciągle to jest rzadkie. Natomiast odpowiadając na to pytanie, jeszcze o jednej rzeczy bym powiedział, odpowiadając na nie swoje najpierw pytanie. Znaczy, myślę, że dużo szacunku jest potrzeba. To w zasadzie jest taka podstawa. Znaczy, ludzie mogą się nie lubić, to jest okej. Ludzie się rozstają, więc mają jakiś powód. To czasem jest tak, że się polubią i się przyjaźnią i razem na wakacje pojadą, ale to pewnie nie jest powszechne i nawet nie można oczekiwać, żeby było. Natomiast szacunek to jest coś, co bardzo by pomogło. Nawet jeżeli nie dlatego, że tak jesteśmy ukształtowani, to ze względu na te dzieci. Znaczy, one żyjące przy tym braku szacunku, przy tym nastawianiu siebie sobie nawzajem, dzieci przeciwko sobie, żyjące w tym rozbiciu i konflikcie interesów, i konflikcie lojalności, naprawdę nic dobrego z nimi nie będzie i w ten sposób hodujemy tylko przyszłych klientów poradni terapeutycznych zapewne. Natomiast, więc szacunek, zdecydowanie szacunek, no i trzymanie się zasad. Ja powiem tak, czym trudniejsza relacja między rodzicami, między mamą i tatą, którzy już ze sobą nie jest, tym więcej pewnie trzeba mieć opisanych zasad, które coś utrudniają, no bo jak jest opisane, to się można do tego odwołać, to pomaga, ale jak jest opisane, to można się do tego odwołać i to utrudnia. To jest mój czas, moja historia, nie pójdę ci na rękę, nie ustąpię ci, więc pewnie trzeba jeszcze elastyczności. To jest druga rzecz, o której warto powiedzieć. Powiedziałeś o szacunku, powiedziałeś o zasadach. To są bardzo ważne rzeczy. Już za chwilę porozmawiamy o tym, ale także o elastyczności, o zdolności do kompromisu, które też są w rodzinach patchworkowych potrzebne. Promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Dziś rozmawiamy o wyzwaniach, przed jakimi stają rodziny paczurkowe. Naszymi gośćmi są mecenas Magdalena Czernicka-Baszuk, specjalizująca się w prawie rodzinnym, i Piotr Skrzypczak, autor bloga Paczurkowo. Zastanawiam się, jak postrzegacie paczurk. Jest wam bliżej do idealizowania takiej formy rodziny, czy pierwsze skojarzenia to wysiłek i trud? Pani mecenas. No cóż, moje doświadczenie osobiste wskazuje na to, że patchwork jest fajnym rozwiązaniem. Natomiast patrząc na to racjonalnie i patrząc na losy moich klientów, którzy, nie ukrywam, często wracają, tak? Czyli z kolejnymi problemami pojawiają się już w czasie trwania rodzin patchworkowych. Myślę, że jest to bardzo duża odpowiedzialność, bardzo duży wysiłek, który trzeba włożyć, żeby ten patchwork fajnie funkcjonował. I ja nie mówię, że my nie włożyliśmy wysiłku, bo absolutnie włożyliśmy. Bardzo dużo mądrości potrzeba i bardzo dużo takiego zrozumienia, po prostu zrozumienia, dlatego że ludzie mogą być inni, moim zdaniem. Więc tak, to jest, potrzeba dużo pracy. Dziękuję, Piotrze. Ja mam takie powiedzenie, które wpisałem, zanim mówienie o patchworku stało się modne, że to jest najgorsza forma związku, jaka istnieje. Kłopot z nią polega tylko na tym, że w pewnych okolicznościach natury i przyrody nie masz innego wyboru. Bo kiedy się już z kimś rozstaniesz, z drugim rodzicem swoich dzieci i masz te dzieci, a chcesz z kimś być, no to po prostu nie ma opcji B. Znaczy, możesz poczekać, aż one dorosną i wtedy nie włączać tych dzieci w ten związek w taki intensywny sposób i po prostu w tym czasie z nikim nie być. Albo możesz po prostu z nikim nie być, jak tam chcesz, albo nie wiem co jeszcze, ale jeżeli chcesz być w normalnym związku, w normalnej relacji i rodzinie, to nie masz wyboru. Masz dzieci, a dzieci definiują sam fakt istnienia patchworku, bo jak się rozstaniesz z kimś, z kim tych dzieci nie masz, to możesz z nim nie mieć do końca życia ani pół kontaktu i w ogóle nie ma żadnego patchworku, wiadomo. Więc ja myślę sobie, że to nie jest wcale łatwe i nawet nie wiem, czy to jest dla każdego, bo trzeba, tak jak tu padło, mieć masę cierpliwości, dużo wyrozumiałości, umieć odpuszczać, masę rzeczy odpuszczać, mieć dystans do wielu spraw i po prostu budować coś bardzo, bardzo cierpliwie, mieć jeszcze szczęście, o którym tu Magda powiedziała, bo szczęście choćby do byłych partnerów, bo bez tego ten patchwork to jest droga przez mękę. Dopóki dzieci są nieletnie, jeśli się ma naprawdę trudną relację z byłymi partnerami, z rodzicami tych dzieci, czy samemu, czy partner, partnerka, czy tym bardziej oboje, to to naprawdę jest trudna historia, bo dzieci to są właśnie te osoby, za pomocą których można wprowadzać wzburzone fale w ten związek, absolutnie, więc trzeba naprawdę bardzo dużo wysiłku i pracy. No właśnie, chciałem cię zapytać o cenę też, jaką się płaci za to, że decydujemy się na życie jakby w nowym związku, w nowej rodzinie, tam są dzieci. Mówisz, że jest w tym dużo trudu, że jest to doświadczenie niełatwe. Jeśli mamy to szczęście, powtórzę jeszcze raz, o którym tu opowiadała Magda, to moim zdaniem to nie jest, to oczywiście też jest praca, absolutnie, bo dwoje co do zasady żyjących przez kilkadziesiąt lat obcych sobie ludzi, nagle musi zacząć się żyć razem, więc nieważne, czy to jest patchwork, czy pierwszy związek, to zawsze wymaga pracy. Więc to jest oczywiście praca, ale jeżeli nie ma tych utrudnień zewnętrznych, które powodują, że codziennie człowiek myśli jeszcze to, jeszcze tamto i znowu coś i nie da się normalnie na wakacje i nawet zwykłe wyjście na lody z dziećmi jest zawsze jakimś problemem, no to jest po prostu to jest kłopot. Jeśli ma to się szczęście, to pewnie jest prościej, ale jeśli się go nie ma, to naprawdę jest trudna relacja, znaczy nie wynikająca z tego, że jesteś z kimś, kto jest trudny, albo że ty jesteś trudny, albo że nie chcesz, tylko wynikająca z tego, że masz te zewnętrzne utrudnienia, które będą trwać dotąd, dopóki ten, kto je generuje, nie odpuści. A są relacje, są związki, czytam o tym, mam też takie doświadczenie, że są rzeczy, które nie odpuszczają. Są osoby, które nie odpuszczają i nie odpuszczą tak naprawdę prawdopodobnie nigdy. I trzeba z tym po prostu żyć. Pani mecenas? A czy ja mogę cię, Piotr, zapytać o to, czy nie jest tak, bo ja też mam takie obserwacje, że taka sytuacja, w której ma się zewnętrznych wrogów, czyli tych, powiedzmy, byłych małżonków, którzy nie odpuszczają, czy czasami nie jest tak, że to jednak bardzo jednoczy tych małżonków, którzy żyją w patchworku? Bo ja też mam takie obserwacje. Znaczy, myślę, że tak może być. No, jest taka słynna chińska strategia. Nie? Ale że bliskość poprzez nienawiść? Nie. Że po prostu, że te trudności, ja na przykład też mam, tak? Akurat nie mam takich trudności, mówię, w postaci byłych małżonków. Absolutnie. W ogóle bym zgrzeszyła ciężko, gdybym jakieś chociażby jedno słowo powiedziała naszych byłych małżonków źle. Natomiast mam takie doświadczenia, że problemy, które mamy, jakieś tam różne, zewnętrzne, nas jakby jednoczą. Powodują, tak, że jesteśmy bliżej razem, że się wspieramy, że sobie pomagamy, że sobie ufamy, że jesteśmy takim teamem, tak? Więc pytam, czy tak również przypadkiem nie jest... Na zasadzie wspólny wróg jednoczy. Trochę pewnie tak, ale do pewnych granic. To znaczy, jeżeli się te granice przekroczy, no bo to jest... jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, że ktoś ma... Nie, to się nazywa obrzydliwie, ale nazywa się tak, więc tak powiem, kontakt każdy z dziećmi utrudniony. Każdy jest okupiony jakąś awanturką, trudnym telefonem, trudnym SMS-em, każdy jeden i trwa to latami, to zaczyna to oddziaływać na człowieka w taki sposób, że to raczej psuje ten związek. Mhm. To znaczy, to doprowadza do takiej sytuacji, w której ludzie mogą pomyśleć, dobra, już mam dość. Znaczy, jeżeli sposobem na to, żebym przestał czy przestała znosić to wszystko, żebym przestał mieć te wszystkie konsekwencje, jest to, że po prostu się rozstaniemy my. Ja de facto poddam się woli byłego i przestanę mieć nowy związek i ten były czy była będzie zadowolony, ale przestanie mnie nękać, to ludzie to robią. To znaczy, bo są w stanie odpuścić, bo każdy ma jakąś skończoną cierpliwość, gdzieś granice, których przekroczenie może spowodować, że po prostu nie da dalej rady i tu trzeba naprawdę masę cierpliwości, dojrzałości i pracy nad sobą też, no. Pani mecenas mówiła o zbliżaniu się dwojga ludzi wobec wyzwania, jakim jest życie w rodzinie patchworkowej, a ja jeszcze lubię sobie pomyśleć o tym, że życie w rodzinie patchworkowej może nas wzmocnić, bo pokazujemy naszym dzieciom, jak żyć w niestandardowej, często skomplikowanej rzeczywistości i uczymy się porozumiewać i znajdować wspólny język. Zastanawiam się, czy można pomóc, i tu pytanie do was obojga, czy można pomóc partnerce, partnerowi stać się lepszą macochą, lepszym ojczymem? Myślę, że można. Ale może ja zacznę w ogóle jeszcze od czegoś innego, bo mam akurat takie doświadczenia, że jestem zarówno w roli byłej żony, tak, która ma dziecko z moim byłym mężem, i nowej żony, która jest macochą dla dzieci mojego męża. Więc z punktu widzenia byłej żony na pewno najważniejsze jest to, żeby nie utrudniać, żeby to, co mówię, zostawić przestrzeń na budowanie relacji ojciec-dziecko. Nie wcinać się, jeżeli dziecko z jakiegoś powodu ma trudności w kontakcie z ojcem, to pomagać i zostawiać. Nie po prostu nie uczestniczyć już w tym życiu. Nie pytać, nie dowiadywać się. Tyle, co dziecko chce powiedzieć, to powie. Po prostu nie wchodzić w te relacje. A z punktu widzenia macochy jest z kolei konieczność też zostawienia przestrzeni, tylko dla mojego partnera i jego dzieci. Czyli tak naprawdę moją rolą jest gdzieś stanie z boku w obydwu tych relacjach. To jest trudna sytuacja, trudna rola, prawda? Trudna, ale jak to się potem na koniec dnia uda, a ja mogę powiedzieć, że nam się udało, bo nasze dzieci są dorosłe wszystkie, znaczy wszystkie nasze dzieci są już pełnoletnie. Więc tak, udało nam się to, już nam nikt nie przeszkodzi, nie zakłóci, już nic nie zmieni tych relacji z nami. A odpowiadając na pana pytanie, rolą partnera i partnerki w relacjach patchworkowych jest po prostu takie zwyczajne, najzwyczajniejsze wsparcie. Powiedzenie, dobrze ci wychodzi, dziękuję ci, że zostawiasz nam pole, dziękuję ci, że jesteś, dziękuję ci, że pomagasz, tak jak w normalnym związku, czyli wsparcie i taka wdzięczność. To moim zdaniem jest najważniejsze. Dziękuję. Znaczy, myślę, że nikt z nas nigdy się nie uczył tego, jak być macową czy ojczymem. W związku z tym znowu musimy to próbować robić na żywo, ale to jest trochę jak pole minowe, bo rozmawiamy o dzieciach, często kilkuletnich, albo może jeszcze gorzej, kilkunastoletnich. Nastolatki to jest większe wyzwanie, wiem coś dzisiaj o tym. Więc to, ja to lubię o tym myśleć i tak staram się robić, że to jest po prostu sobie. Znaczy, ja nie traktuję Soni, córki mojej żony Kasi, jako mojej pasierbicy, bo nawet szczerze mówiąc w realnej gospodarce życiowej na co dzień nie wiem, co to by miało znaczyć. Ja ją traktuję jako osobnego człowieka i staram się mieć z nią relację jak z osobnym człowiekiem. Nie jak oczywiście z osobnym dzisiaj 13-letnim człowiekiem, ale osobnym człowiekiem, który ma swoje emocje, swoje potrzeby, który ma jakieś swoje oczekiwania i ma prawo tą relację ze mną zbudować jakąś. Czy mi to będzie odpowiadać, czy nie, to jest inna historia. Czy to, czego ja od niej oczekuję, jak ja sobie tę relację wyobrażam, będzie jej odpowiadać, to jest jeszcze inna historia, ale to jest nasza relacja. I Kasia się w to nie miesza, tak jak ja staram się nie mieszać w jej relację jako mamy z córką, ponieważ to jest poza mną. Mi jest łatwiej bardzo często tej relacji z Sonią, dlatego że nie jestem rodzicem. To paradoksalnie pomaga, ponieważ nie mam tych wszystkich emocji, tych wyzwań w głowie związanych z tym, że ja muszę, tu jestem rodzicem, powinienem. Ja mogę ją traktować bardziej po kumpelsku, stosownie do wieku, rzecz jasna, i to jest lepsze dla mnie. Ja też jestem, myślę, przez to, jak każdy, kto jest trochę z boku i nie jest rodzicem biologicznym, uczciwszy w ocenach. To znaczy rodzic ma tendencję albo do gloryfikowania, albo do jakby no, katastroficznych wizji na temat własnego dziecka. A ja myślę, że jestem nie tylko ja personalnie, tylko ja w tej roli ojczyma, jestem po prostu nieco bardziej obiektywny, bo ja nie mam tej emocji. I jakbym był kobietą, mógłbym powiedzieć, że ja jej nie urodziłem, ale i będąc facetem, mogę powiedzieć, że ja nie jestem biologicznym rodzicem. Znaczy, ja nie mam tego czegoś, co powoduje, że ja z kolei jako rodzic biologiczny moich córek i mojego syna mam te oczekiwania, tą swoją emocję z tym związaną, więc ja widzę tą różnicę. Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz. To, co mówiłeś, Piotr, że bardzo, bardzo taki ten drugi rodzic, macocha ojczym, są takim głosem rozsądku w relacji pomiędzy rodzic a dziecko. Moja córka Marysia ma rewelacyjną relację. Jest teraz już dorosłą, młodą kobietą, która mieszka sama ze swoim partnerem. Natomiast ma wspaniałą relację z moim obecnym mężem, czyli ze swoim ojczymem, chociaż nigdy go tak nie nazywała, bo u nas w domu wszyscy nazywamy to zupełnie inaczej, a mianowicie Marysia, kiedy była mała, powiedziała, że Radek to jest macoch, bo jest od mamy, a partnerka taty to jest tacocha, bo jest od taty. Czyli nie ma macochy i ojczyma, tylko jest tacocha i macoch. No więc ma wspaniałą relację ze swoim macochem, do tego stopnia wspaniałą, że na przykład dzwoni do niego z okazji Dnia Ojca i mu składa życzenia. Oczywiście dzwoni też do swojego ojca, ale mówi, że on ją wychowywał tak samo, uczestniczył w jej życiu i sama nigdy nie została przez nikogo poproszona, żeby tak robiła, ale sama czuje i chce tak robić. Ale do czego zmierzam? A mianowicie, że w momencie, kiedy relacja matka i córka w pewnym momencie jest taka burzliwa, napięta, kiedy córka ma tam 15, 16, 17 lat, kiedy te kłótnie są czasami pomiędzy matką a córką naprawdę takie szalone po prostu, kiedy ja w ogóle dostaję jakiś tam, krew mi zalewa oczy i się kłócimy, wchodzę w relację w ogóle jakbym z dorosłą osobą się kłóciła, to gdzieś z boku jest Radek, był Radek, który to słyszał, brał mnie na bok i mówi, no przesadziłaś, stara. Wróć, porozmawiaj, zacznij od nowa, powiedz przepraszam, bo naprawdę dałaś czadu. No ja sobie myślałam, zaraz, chwila, dlaczego on nie stoi po mojej stronie, a potem gdzieś tam po prostu do mnie docierało, że to jest fantastyczny głos rozsądku, którego ja w chwili emocji nie mam. I na przykład robię awanturę córce, że mam bałagan, albo że się nie uczy, albo że no z różnych takich powodów, które rodzice jakby konfliktują z dzieckiem. I to jest super rzecz. Życzę wszystkim rodzinom patchworkowym takiej mądrości i samoświadomości, jaką wy tutaj macie. Słuchajcie, lubię, kiedy rozmowy o takim zawężonym zagadnieniu, w tym przypadku rozmawiamy o rodzinach patchworkowych, stają się rozmowami uniwersalnymi. Mam takie nieodparte wrażenie, że choć rozmawiamy o rodzinach patchworkowych, to w szerszym ujęciu mogłaby być to rozmowa o społeczeństwie, jego różnorodności i umiejętności współżycia ludzi o nie zawsze pokrywających się potrzebach. Dziękuję wam bardzo. Moimi gośćmi byli pani mecenas Magdalena Czerwińska-Baszuk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Piotr Skrzypczak. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję ślicznie. Dużo spokoju, szczęścia dla was i waszych rodzin. Dziękuję. Moje serce jest szepty prosto z serca kwiatu. Mówię tobie, że moje serce jest pełne miłości, moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój, ciepłem ciało chcę ciebie obdarzyć. Bo moje serce jest pełne miłości, a moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój. Let's go! Ja włożę sukienkę, tę przenajlepszą, i makijażem ubiorę oczy, a w ciało wetrę słodkie balsamy. Dla ciebie będę królową nocy, już po twym ciele przechodzą dreszcze, a tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości,